سورة الصاد درس نمبر اوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال او فرمائل الله تبارك وتعالى فاخرج منها وزد دي زينا فإنك رجيم يكناً تيدر تلشونا. آدم علیہ السلام او د ابلیس واقعیا بیانیږي او دا په ګڼو صورتونو کې بیان شوی دا مخکې بقره کې هم بیان شوی وه، سورہ اعراف کې هم بیان شوی وه، سورہ حجر کې هم بیان شوی وه، او بنی اسرائیل کې هم، او سورۃ الکهف کې هم، او دلته په سواد کې هم، سورہ سواد کې بیانیږي. نو مقصد دا چې کله یو خبره الله تبارک و تعالی په قرآن کې بار بار ذکر کوي، نو یو خدا چې انساني نسل شروع کېدل چې کم دی، نو هغه د آدم علیه السلام نو، او بل طرف ته وګوره چې د نسل د شروع کېدو په وخت چا دشمنی کړې ده، دا هغه دشمنی هم خلکو ته څرګنده شي، نو دا ضروری وه چې دا غی بیان په تاکید سره او دارنګ په تفصیل سره وشي چې خلک خپل دشمن او پیژني، او د دشمن په جنګلو ورته وشي، او د دشمن د تابعدارای نه، او داغه د ملګرتیا نه، او د دوستای نه ځان بچو ساتي، او د چا د دوستای د پاره چې الله تبارک وتعالى حکم کړی دی چې اول د الله تبارک وتعالى قانون او شریعت هغه منل، بیا د هغې نافذ کول او د هغې تابعداري کول. نو د دې ضروری وه چې خلکو ته پته ولګي چې آیا تابعداري د چا په کار ده، او دشمني د چا سره په کار وه. نو د دې وجې نه هغه دشمن چې هغه د شروع نه د انساني نسل د شروع کېدو نه هغه خپل دشمني د انسان سره ښکار کړه، او تر د قیامت پورې دا دشمني د روانه ده او دا چلیږي. او د الله تبارک وتعالى په عزت قسم خوړلې دی چې ستا په عزت مې د قسمې چې یا الله تبارک وتعالى ستا د خاص بندګانو نه علاوه د دینه به ډیر زمانه نه بچ کیږي. خو الله تبارک وتعالى ورته هم فرمایل چې زما په خاصو بندګانو باندې وستا مټ او ستا وس او ستا طاقت نه برکیږي. نو چې کله ته د الله تبارک وتعالى د حکم نه انکار وکړو، د آدم علیه السلام ته د تعظیم او د الله سجده لګولو او د الله تبارک وتعالى د حکم منل او نافذ کولو نه د انکار وکړو، الله تبارک وتعالى ورته وی ترټلی شوی. او دارنګي چې کله اورټلی شي یو سړی، او بیا خاص کر د اغه زینه رټنه چې د الله تبارک وتعالى دربار او د الله تبارک وتعالى د حضور نه رټنه د چاوشي، اغه له کوم ځای کې رحمت بیا ګوري، او کم دری او کم دروازه ده چې دی باغی ته ودریږي، او د الله د دروازې نه علاوه با د ځان مستحق د رحمت ګرځي. الله پاک وي ترټل شي و ان علیک لعنتی، او یقینا پتا باندې لعنت زما دی لا یوم الدین، او پتا باندې لعنت دی الى یوم الدین تر دروازه د قیامت پورې د الله د رحمت نه امیده شو، او د الله د رحمت نه چې کم دی نو لاړ اغا بهر شو، او د الله تبارک وتعالى د طرف نه فټکار او لعنت ننوم چې یو مسلمان وي وی په شیطان دی د الله تبارک وتعالى لعنتی. او دا غرنګ د شیطان کار چې سوکو کی نو خلک پاغي باندې د لعنت، ولی چې هغه کار داسي چې وګوره چې کله د هغه مشر کړو نو په مشر باندې لعنت شو، نو د هغه مشر چې سوک تابعداري کوي نو خلک په هغه باندې هم لعنت وایي چې شیطانی کارونه سوک کوي. قال ربي، نو وی د شیطان اے رب زما فانذرنی الی یوم یبعثون، مولت را کی مالا تر دروازه دوباره را پاسه دو پوری. قال نو فرمایل الله تعالی فانک من المنذرین، یقینا ته دا غچانا چې مولت ول ورکړی شوی دی، الی یوم الوقت المعلوم، تا تر دروازه دا هغه وخت معلومه پوري څنګه چې د الله تبارک وتعالى د دربار نه پدمانه پټکار او دارنګي پدماندې د الله تبارک وتعالى د طرف نه د لعنت حکم شو نو دې خو پوه شو چې تبعی خو زما رااله راشد الله په حضور کې او سوال وکا چې را کم از کم د قیامت پورې خو ماته مکمل او شي الله تبارک وتعالى نه دوا غواړي چې را به زما ما ته تر د دوباره را پاسې دو پورې مولت راکه تر هغه پورې ما مو هجر الله تبارک وتعالى ورته عزت عالم مولت درکا اوس افسوس صد افسوس په هغه خلکو باندې چې ری ویره مونږ ګناهګار یو او مونږ الله ته ځکه نشو سوال کولې مونږ د اولیاء کرامو او د قبرونو او د نیکانو خلکو وسیلې ځکه پیش کو چې د الله ته نږدې دي دا غي خبره الله نه غرزه یو زمون خبره الله منی نه نو مطلب دا چې د الله خدای دی د الله بچای دی خاص کړه الله تبارک وتعالى د تمام عالم بادشاہ دی او د تمام عالم چې کوم دی فاجون کې دی او د تمام عالم الہ دی نو ته څنګه د الله تبارک وتعالى هغه الوهیت تقسیمای چې هر زمان ناوري او د دې ولی اوري نو ځکه د لازم شیطان ته نه ګوري دغه نه غټ کافر او دغه نه غټ منکر څوک شته هغه د الله نه سوال کوي او تلا بل چا پسې ګرځي چې ارزه وسیله لټوم او زه الله ته هغه وسیله کوم نه الله تبارک وتعالى بندگان یو مونږه چې څومره ګناونه د چانه شوی او الله تبارک وتعالى ته راوګرځي او توبه وباسي الله د خپل بنده په توبه باندې خوشحالي نو د دې وجه نه وګوره شیطان ته الله نه سوال کوي الله ولا دوا قبلی او دې شیطان په دغه وخت کې وی قال او دې شیطان فبعزتک قسم دې په عزت ستا باندې لاغوینهم اجمعین چې گمراه کم دې لر ټول په جواب باندې الا عبادک منهم المخلصین مگر بندګان ستا د دین هغه مخلص هغه خاص چې خالص کې دین تعالرا او دارنګ مخلصین یغي برامن بچکیږي او نور بټول زدی ا گمراهان کوما سوره بنی اسرائیل بها 60 نمبر آیات کې او مها د شیطان ویلیو چې دا ادم علی السلام متعلق ویل چې تا دې په ما باندې عزت من کړو اوس په دد ها زه تر د قیامت پورې د اولاد چې څومره را رواني اغي بز ته بای طرف ته بوزم نو ویلیو بها 60 نمبر آیات کې سوره بنی اسرائیل کې قال او شیطان ارائیتک خبر را کمالا یا خبر او متعال را هذا الذي پدی سڑی باندی کرمت علی چتا عزت من کو دل رپ ما باندی لئن اخردنی کچر زدی روز تکڑم الى یوم القیامت تر دروز قیامت پوری لأهتنکن ذریتو نقام خات بابکم اولاد ددو الا قليلا مگر لغبرانه بچي الله تبارک وتعالى ورته فرمایل چې زه تخپل کار کوا او ستا تابعداري چې سو کوي نو ستا او داغي جزا بسي ستا او داغي سزا بسي هغه به جهنمي او جهنم ته بيدن نکم نو د دې وجنه شیطان وای چې زبدي تباکوم صرف ستا هغه مخلصين بندگان برانه بچي اوس دلتا دا آغ خلقو حالت چیغی دا انبیاء علیہ الصلات والسلام متعلق یا آغ صحابہ رضوان اللہ اجمعین چې د نبی علیہ السلام په ملګرتیا کې وو او په هغې باندې په خپلو کتابونو کې یا په مجلسونو کې داسې خبرې کوي چې د هغې د ماندې اعتراضونه کوي آیا الله تبارک وتعالى شیطان وی مخلصین برانه بچي او د خپل کلم نه او د کاغذ نه بهر نکړو ها چې پلانکی پیغمبر د انبیاء علیه الصلاه والسلام لکه څنګه چې تیر شو د داود علیه السلام متعلق یې سړي کړي اوس مخکې پاغي باندې منګل رڼا واچوله دارنګ یو ګوره د نور انبیاء علیه السلام د موسی علیه السلام متعلق چې تیپتی مړکو موسی علیه السلام نه یک بہت بڑا گناہ کیا تھا ډیر غټ گناہ کړو نو دا نمونه خبرې کول شیطان وې دی ورانه بچی او مونږه زمون خلک نه معاف کوي د قلم او د کاغذ دنه وې د خپلن کی لیکلی نو یما زکه ولیکل نو چې پلان کې لیکلی دی تو ګور هغه خو په اعتراض هم کړی دی تو علماء کرام او بصیرونو په خوانو لیکلی دی نو دا غي خو تو ګور خطه کنه چې غي خو اعتراض هم کړی او ته خو صرف هغه د نقل کړو اعتراض دی نو کچ یاره هغه هغه اعتراض دی نقل نکو چې دا بنی اسرائیل دا خبرې چې کوم نه زمونږ په دغه کې را دن نکړي دي نو تو سره هم بیان وکړه هغه خلک چې د ابوبکر رضی الله تعالی عنه او صحابي هغه ته چې کوم دی نسبت دارنګ عمر رضی الله تعالی عنه او عثمان رضی الله تعالی عنه ته چې خلفای راشدین دي د نبی علی السلام او اشاره مباشره کې چې د الله د جنت زیری ورته ورولې شوې دي نن خلک نه معاف کوي شیطان وې دی برانه بچي شیطان وسره سن شو کولې او دی چې کوم دی نو اعتراضونه بکای نه آیا د انسان لا دا حق چا ور کړی دی او دی څنګه د خپل حق استعمالی ته ګوري نه شیطان ته چې غي وې ستا بندګان هغه مخلصین برانه بچی نو الله تبارک وتعالى فرمای قال او ای الله تبارک وتعالى فالحق کس حق ته زما قسم والحق اقول او حق وینا وایما والحق قال فالحق او ای الله حق ته زما قسم والحق اقول او حق وینا وایما یعنی دا الله تبارک وتعالى وینا داغه غونی وینا د چا کې دی شي داغه غونی رښتونه څوک کې دی شي الله تبارک وتعالى وی بالکل دا خبره رختیا ده چې کوم خلق استاد تابعداري وکړه لکه چې فرمایي هغه وستا سره په جهنم کې یو ځای کیږي او تاسو سره په جهنم تدنکم لامل ان جهنم منکا خامخا ډک پکم جهنم لرستانا و ممن تبعک منهم هغه چا چې تابعداري وکړه ستا د دینه اجمعین پر جبه باندې یعنی مقصد چې کوم خلکو هغه ستا تابعداري کولا نو څنګه چې ستا د پاره سزا ده دغه رنګي دغه د پاره بوم سزا ده او دا رنګي مفسرین شروع د قران شروع د سوره سواد کې واقعیا التا د مشرکین د اعتراض ذکر شو وا چې دا زمنګ په منس کې دا یو سړی دی چې په دمانه قران نازلېږي او دلته چې کوم دی د شیطان او د ابلیس د حسد او د تکبر خبره وکړه نو مقصد دا چې اے مشرکین د مکه څنګه چې شیطان دشمنی کړی وا او د الله تبارک وتعالى د حکم نه انکار وکړو چې هغه آدم علی السلام ته سجده لګولو نو دغه رنګ الله تبارک وتعالى خپل پیغمبر را لېګلې دي او تاسو دغه د پیغمبراینا او دغه رنګ الله تبارک وتعالى خپل وحي په ذریعه سره قران را لېګلې دي نو تاسو د قران نه انکار کوي نو تاسو د هغه شان غونې لکه څنګه چې شیطان د آدم علی السلام د سجدی کولونه او د الله د حکم نه انکار کړو دا رنګي مشرکین د مکی تاسو هم د الله د رالي ګلی شوی پیغمبر نه او د الله د نازل شوی قران نه انکار کوي نو دا غي جواب یو ال تکړو چې دی وی زمنګ تر منځه په یو سړی باندې قران نازلیږي نو هم او لسم نمبر آیات کې جواب کړو چې آیا دا خزانه دی الله تاسو څخه دی الله چې خپل پیغمبر د خپل خزانو د رحمت نه ولا هغه وده د پیغمبري ولا الله تبارک وتعالى ورکړه دا خزانه ستاسو په لاس کې دي چې تاسو یې تقسیموي او دویم جواب په لسم نمبر آیات کې کړو کچر تاسو وایي چې را په د مایدا پیغمبري نازلېږي او په د مایدا وحي راځي نو ځکه طاقت مو کیږي نو اسمان طرف ته رسې ځوندي کوي او د وحی دا سلسله خو بند کوي کنه نو دلته په اخر کې چې کله صورت ختمی نو واقعیا د ادم علیہ السلام او د شیطانې د دې د فار راوړه چې څنګه غی انکار کړو د شیطان او نو یې مشرکین د مکه تاسو هم د حق نه انکار کوي نو څنګه چې داغه د پاره د الله تبارک وتعالى د طرف نه حکم دی چې جهنم به زی شي نو دغه رنګ چې د قران او د پیغمبر نه څوک انکار کوي نو هغه به دې سره په دې جهنم کې ملګری شي کول تو ورته وایا ما اسالکم علیه من اجر نو غواړم تاسو نه په دې بیان د قران باندې په دې بیان د وحی باندې پدې احکاماتو د الله تبارک وتعالى در رسول باندې من اجر سمزدوري وما انا من المتکلفین او نیم زه د تکلیف کوونکو نه نصیحت د تکوم هغه نصیحت چې څنګه راتلونکي آیات کې الله تبارک وتعالى بیانای ان هو الا ذکر للعالمین نه دا مگر نصیحت د فارد علم نو نصیحت ته دې لپاره د تکوما چې د قران په نصیحت او د قران په پند سرتا ز خپل دشمن او خپل دوستو پیژنې او زچ کما تاسو ته د دشمن دشمنی او د الله تبارک وتعالى د لارې د تابعداري کوم خبره کوم نو خیماته چې ما تاسو نه د دنیا هغه کوم معاوضه خوخته د پاره باندې بدله لکه بدله راته وخی چې تاسو نه څه غواړم نو فرمای قل ما اسالکم علیه من اجر نو غواړم تاسو نه په دې باندې څه اجر زه څه مزدوري خو تاسو نه غواړم چې ګنې د دنیا مفاد لټوم او دویمه خبره ده و ما انا من المتکلفین او نیم زه د تکلیف کوونکو نه یعنی مقصد دا چې دا دومره احکام زه تاسو ته بیانوم نو دا نه چې ګنې د دې تعلق صرف دنیا کې ستاسو تنګول دي دا د تنګول د پاره نه دي بلکې د دې پښه باندې یو لویه نتیجه راتلواله ده او چې کله تاسو د قران په نصیحت باندې عمل وکړو او کوم خبري چې هغه تاسو ته د الله تبارک وتعالى احکام را رسوم ظاهري تور خلکو ته پاغي کی تکلیف ښکاری خو هغه تکلیف نه دی بلکې دا غي پښه باندې یو لوی انجام را روان دی چې هغه غټه کامیابی ده نن کو یو سړی په دنیا کې تا ته پته ولګی چې سبانه نه روز نه با تا ته دومره دومره د ودی او دومره دومره تنخوا او دومره دومره ستا چې کم نه ها تا ته با او مختلف قسم انعامات ملاویږي نه نه نه نه رزي د پاره ک پتا باندې هر سوره تکلیف وي ته یې هر سبا زه دغه کورسای ته رسم خیر دې د تکلیف په تیر کوم او دا تکلیف تیرول هغه بیا هم د دنیا سره تعلق ساتي چې هغه کورسای کی دی شي سبا نیمه ورځ کې ختم شي کنه او کې دی شي هغه کورسای ته ونرسي او مخ کې دی مړ شي خدا غزا وادي چې کوم نه نو د کورسای ماته دلشته او نه بیا چې کوم نه مړ دلشته او نه دا غین محروم کې دلشته نو زه د متکلفینو نه نیمه بل دا چې د متکلفینو نه زکه نیمه چې زه کم احکام الله مال راکای نو پاره کې د ځان نه کمه او زیاتې نه کومه بلکه کم احکام چې ماته الله تبارک وتعالى راکې زی تاسو ته پوره پوره را رسو نو زه متکلفین نه نیمه چې ګنې پاره کې کمی او زیاتې کوم نو واوري چې دا د پندو نصیحت خبرې دی نو فرمایي نو الا ذکر للعالمین نه دی دا مگر پندو نصیحت د پاره د مخلوقات د پاره د عالم وتوای قران تراشه رازی ولی نارازی الله تبارک وتعالى پیغمبر وای د پیغمبر نسو کرشتو نشته د دنیا په مخ معنی د انسانانو کې د ټولو نه اوچت رختیا وایونکې او سیده چلیدونکې هغه انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دی پیغمبر وای دی چې کوم دی نصیحت دی دی وینا سوال لسلمونه په خوا به وی چې د نیکړي قران له خوا نه نسی الکه سوال لسلمونه چې کایل مې هغه ته بودای او کې دي چې سوال لسی لمونو کې په ځوانای کې د لمرګ راشن قران ته ډونیز دی نه پرې پدې دي تا سره سره سرټیفیکټ ته چته وای چې هر سوال لسی لمونو به بیا په قران لا راځي خو خلکوم نه پوي دا اغه هم په خپل چال کې خلک رانی ولې چې زمون بیمانه ښکار کیږي کو قران به هني او واقعي دا الله شیخ ته قران د پنځ پیر رحم او فضل در باندې او کې الله تبارک وتعالى چې بیمانه د خلکو ښکار کړ کني نه تر کومه پورې په پتیارو کې سړی روان الله تبارک وتعالى د دین کار چې چا نه اخلي دا خو خره په لکونو په اربونو کې یو کس راولیږي او هغه داسې یو کار وکړي چې الحمدلله د الله تبارک وتعالی دا کتاب سره عوام چې نن په عوامو کې کوم درس دروس روان دي نو که د علم په لحاظ سره وي چې څوارلس جمونه به کوي نو کیدی شي هغې ته رسېدلی نه وی مړ شوی وی قرآن نه به محرومه تللی وی او که رسېدی ورته کیدی شي بوډا شوی وی. نو به هر حال دا پند و نصیحت دی، د دې نه پند و نصیحت واخلئ او دا د پاره د علم دی که هغه پیری دی که هغه انسان دی که هغه زنانه ده که نارینه دی که بادشاه دی که محکوم دی که راغی دی که رعیت دی که هغه وړوکی دی که هغه لوی دی د ټولو د پاره چې کوم دی سبب دا د څه شي دی دا د پند و نصیحت دی ولتعلمن او خامخا خبر بشي نبأه بعد حين فخبر د دې قران معنی پست س زمانه نه وګوره څنګه خپل جمله ولا راړه په اخر کې یا خو په جوان معنی د دې قران د حقانیت نه تاسو خبر شي چې قران کمی خبرې کولی واقعي دی یارا د الف نوال تر دو یا پورې ټولې چې کم دی نو د نبی علیه السلام په جوان او د صحابه او په جوان کې چې کم خلک حاضر وو چې هغه وخت کې لا ایمان نه راوړی او بیا ایمان راړو الله تبارک وتعالی ورته ښکاره کړی او کني د فتح د مکې پورې چې کم کافرانو پته وته ولګېده هغه پیغمبر چې موږ په مکه کې ولځی نه ورکو خبرو ته نه پرېښودی ده نن د هغه په قبضه کې مکه او د مکې نه ګیر چاپیره تر د کومو کومو علاقو پورې پوه شوی که پوه نه شوی په جوان باندې او یا دویم نمبر ده بعد حین پس ته څه وخت نه چې مک در باندې راشي هر سړي ته به حقیقت معلوم شي چې قرآن څه وی په جوان ورته وایه راځه قرآن ته کښېنه نه کښېنې خو چې سترګې پټې شي پته به ورته ولیږي چې د قرآن څومره لوی د معجزې کتاب و او څومره لوی د اعجاز کتاب و او څومره لوی د فن او د نصیحت کتاب و دې ته خو یاره په کار وو چې موږ دې ته ناشي وی زده کړی وی خو دا د مرګ په وخت کې بیا سړی چرته واپس راتلی شي نو د دې وجې نه کلمه ولا داسې راوړه چې انسان سوچ وکا یا خو په ژوند تا ته پته ولګي او یا په مرګ خو لازم هغه خو بیا پته لګي لګي انسان ته قال فخرج منها نو فرمایل الله تعالی وزد دینا فانک رجیم یقینا ته درټل شونا وان علیک لعنتی او یقینا پتا باندې لعنت زما الی یوم الدین تر دروازې د قیامت تر دروازې د جزا پورې قال ربي فانذرني ويد شيطان ارا بزما مال مولت راكا الى يوم يبعثون تر دروازه دوباره را پاسې دو پوري قال فانك من المنذرين وفرمى الله تعالى يقينا تدا غچانا چې مولت ول ورکړي شوي دي الى يوم الوقت المعلوم تر دروازه وخت معلوم پوري قال نو ويد شيطان فبعزتك نو قسم دي په عزت ستا باندې لا اغوینهم اجمعین خامخا گمراهان بکم دیلر په جمع ماندی الا عبادک منهم المخلصین مگر بندگان ستا د دینا خالص کون کی تعالی دین قال نو ی الله تعالی فالحق حق زما قسم والحق اقول او حق وینا وایم لامل ان جهنم خامخا دک پکم جهنم من کستانا ومن من تبعک منهم او هغه چا چې تابیداری وکړه ستا د دینه اجمعین په جمع باندې قل تو ورته ووایه ما اسالکم علیه من اجر نه غواړم تاسو نه په دې باندې څه مزدوري وما انا من المتکلفین او نه یم زه د تکلیف کوونکو نه ان هو الا ذکر للعالمین نه دې دا مگر پند و نصیحت تپاره د عالم ولتعلمن نبأه بعد حين او خامخا خبر بشي په خبر د دې باندې خبر بشي د دې قران نه په دې باندې پس ته زمانه نه یا پس ته مرګ نه صورت کې اول ترغیب ورکاو د پاره د قران او بیا انکار په مقاصد او اربعه باندې چې هغه انکار او د رسالت نه آیات نمبر سلورم کې بیان شوی وعجبوا ان جاءهم منذر منهم نو د رسالت نه انکار کول په هغه مقاصد او اربعو کې او دا رنگی دویم انکار په مقاصد او اربعو کې د توحید نه چې غي وي اجعل الالهه اله واحدا ان هذا لشيء عجاب پنځم نمبر آیات کې او دریم انکار په مقاصد او اربعو کې د صداقت کتاب نه چې دی وی د دې متعلق قران او فرمایل بل هم پی شک کې من ذکری بلکې دی په شک کې پراتی دی زما د قران نه. نو دا غدریم انکار دا غ مقاصد او 40 دریم صداقت ته کتاب نه او سلورم په مقاصد او 40 کې انکار د قیامت نه هغه آیات نمبر 15 کې بیانېږي او 14 نمبر آیات کې وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده دی انتظار نه کوي مګر د چغې یو چې کله بیا چغه مسلط شي بیا په تولې چې قیامت رختیاو او که دروغ او بیا ورپسې دی پسې درې واقعات تفصیلا ذکر کړو. یو واقعات داود علیه السلام چې وګوره داود علیه السلام الله ته څنګه راګرځېدونکې او عجزي کوونکې چون شوي مخلوقاتو خو الله ته څنګه عجزي کوونکې او الله ته څنګه خپل زارۍ کوونکې. بیا واقعات سلیمان علیه السلام چې وګوره څنګه الله تبارک و تعالی ته عجزي کوونکې او راګرځېدونکې. او بیا اور پسې واقعیا دی ایوب علیہ السلام ذکر کړه او دا رنگی دا درېما تفصیلی واقعیا دی ایوب علیہ السلام چې وګوره د بیمارۍ په حالت کې د چا نه دوا غواړي او څوک ول دوا قبلې او چا ته راګرځي او چا ته عجزي کوي. نو د دې درې واړو پیغمبرانو تفصیلی بیان وکړو. او بیا شپږ انبیای علیہ الصلات والسلام اجمالاً ذکر کړو ابراهیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام او ارسرا یعقوب علیہ السلام ذکر کړو. او بیا ورسره سلیمان علیہ السلام ذکر دا اسماعیل علیہ السلام ذکر کړو او ذلکفل علیہ السلام ذکر کړو او یسع علیہ السلام ذکر کړو. او چې کله دای ذکر کړو نو بیا دوه خبرې وکړې د منونکو د پاره خوشخبری ذکر کړه او د منون نه منونکو د پاره هغه عذاب ذکر کړو. او دارنګي دشمنی د شیطان او خودله چې وګوره هغه دشمن چې همیشه د پاره هغه ستاسو دشمن دی او ستاسو د پلار د پاره چې کوم حکم د الله تبارک و تعالی د حضور نه پرشتو ته شوی پاره کې پرشتو سجده وکړه او دې چې کوم دی انکاری انکاری شراغې نه. او په اخیر د صورت کې د دې خبرې ذکر وکړو چې دا قرآن پند و نصیحت دی او د دې قرآن نه پند و نصیحت واخلی ورنه د دې حقیقت په تاسو وخت پس معلوم شي او یا د مرګ په وخت کې به هر سړی ته د دې پته ولګي. امتیازات تو صورت په دې کې حالات مخصوصه د داود علیه السلام ذکر کول صورت ممتاز او په ذکر د واقعات مخصوصه د داود علیه السلام او دارنګي د سلیمان علیه السلام او دارنګي صورت ممتاز او په ذکر د تخاصم په منځ د اور والو کې چې یو بل سره بیا الټ په جګړه باندې د یو بل سره بیا خبرې اړي را اړي نو د دې وجینا التداغي هغه تخاصم او جګړې ذکر کولې. واخره دا وانه.